Bielsku-Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 28 dzień lipca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że Warszawa nie może poświęcić swojego rolnictwa w imię dobrych relacji z władzami w Kijowie. Co najmniej 3 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Dniepr. W Poznaniu zaprezentowano składy ekip, które wystąpią w 80. kolarskim wyścigu Tour de Pologne. Polska nie może poświęcić swojego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego w imię dobrych relacji z Ukrainą, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział w Polskim Radiu 24, że Polska nie może pozwolić na zrujnowanie swojego rolnictwa. Jak podkreślał, jest ono istotną częścią naszej gospodarki, a w tym także jej eksportu. Przeszło 100 miliardów euro na te 406 miliardów, które mieliśmy, jak ja sobie dobrze przypominam, w zeszłym roku. Więc to jest po prostu coś, no, czego nie możemy poświęcić i nasi przyjaciele ukraińscy, no, powinni sobie z tego zdawać sprawę. My twardo bronimy ich interesów, tych podstawowych. Chcemy, żeby oni tą wojnę wygrali i wszystko robimy, żeby wygrali, żeby znaleźli się w NATO, ale oni też muszą nasze interesy brać pod uwagę. Wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 i programu pierwszego zaznaczył, że po zakończeniu wojny należy określić warunki współpracy Polski i Ukrainy w obszarze rolnictwa. Co najmniej 3 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Dniepr, 4 co do wielkości miasto Ukrainy w środkowo-wschodniej części kraju. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko, pociski uderzyły tam w blok mieszkalny, trwa akcja ratunkowa. To ponowny rosyjski terror rakietowy. Wszystkie niezbędne służby są na miejscu. Reagujemy szybko i pomagamy ludziom, napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Około godziny 20 na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy w związku ze startem MiG-31 z lotniska w bazie lotniczej w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim w Rosji. Polscy dyplomaci pracujący w Rosji i przedstawiciele rosyjskiej Polonii uczcili pamięć polskich oficerów, ofiar zbrodni katyńskiej. Dziś mijają 23 lata od oficjalnego otwarcia memoriału w katyńskim lesie w pobliżu Smoleńska. Przewodniczący uroczystością ambasador RP w Rosji Krzysztof Krajewski przypomniał, że kilka dni wcześniej z cmentarza w Lewaszowie w rejonie Petersburga został usunięty pomnik poświęcony Polakom ofiarom stalinizmu. Więcej o tym nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Nad polskim cmentarzem wojennym w Katyniu, gdzie spoczywają polscy oficerowie zamordowani z rozkazu Józefa Stalina wiosną 40 roku, nie powiewa już polska flaga. Została zdjęta po tym, gdy Polska wsparła Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem. Ambasador Krzysztof Krajewski, składając kwiaty na polskim cmentarzu wojennym, podkreślił, że polscy dyplomaci i Polonia pamiętają o wszystkich Polakach zamordowanych w okresie stalinowskim, których groby są rozsiane po całej Rosji. Przypominamy o tym, co się wydarzy w Lewaszowie pod Petersburgiem, usunięcie polskiego nagrobka, jak i również była to okazja do odwiedzenia agencji konsularnej w Smoleńsku, która, jak wiemy, niestety decyzją władz rosyjskich zostanie zamknięta pod koniec sierpnia. Polscy dyplomaci i przedstawiciele Polonii złożyli kwiaty na grobach polskich oficerów oraz na zbiorowych mogiłach obywateli Związku Sowieckiego zamordowanych przez stalinowskich oprawców. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na terenie międzynarodowych targów poznańskich zaprezentowano składy ekip, które wystąpią w 80. kolarskim wyścigu Tour de Pologne. Na starcie kilkunastu Polaków, w tym dawni zwycięzcy naszego narodowego turu Michał Kwiatkowski i Rafał Majka. Relacja Kuby Nizińskiego. Prezentacja to dopiero wstęp do tego, co czeka nas jutro, a jutro już pierwszy etap rywalizacji w Wielkopolsce. Poznań. Start o 12:00. Meta około godziny 16:35, czyli na antenie Trójki, bo przecież tutaj nas nie może zabraknąć. A podczas tego dzisiejszego widowiska, gdzie prezentowały się ekipy, oczywiście zaprezentowali się biało-czerwoni, bo my na nich liczymy. Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, ale jutro to będzie etap sprinterski, a przecież my mamy Stanisława Aniołkowskiego, na którego liczymy tutaj w Poznaniu. Takie klasyczne to dwa etapy dla sprinterów. Ten trzeci będzie na pewno dużo cięższy, żeby przetrwać do finiszu, ale przyjechaliśmy tutaj z myślą o walce na etapach, więc na pewno będę się starał zrobić wszystko, co w mojej mocy. Ekipa też jest ułożona tak, żebyśmy stworzyli jak najlepszy lead-out i żebyśmy powalczyli. Przypomnę, że kolarze jutro na mecie powinni się pojawić koło godziny 16:30, a więc podczas programu trzymamy z Trójką. Na pewno nas tutaj nie zabraknie. dla trójki z Poznania Kuba Niziński. Dodajmy, że słuchacze Polskiego Radia będą mogli na bieżąco śledzić zmagania zawodników. Jedyny radiowy patron medialny imprezy zaprasza na relacje na żywo, plenerowe audycje specjalne i codzienne transmisje z poszczególnych etapów. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie będzie umiarkowane, ale okresami duże. Niemal w całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze. Najsilniejsze będą na zachodzie i północnym zachodzie. Termometry pokażą na ogół od 24 do 26 stopni. Autopromocja. Już w niedzielę Kate Bush zdmuchnie z urodzinowego tortu 65 świeczek. Razem z artystką świętujemy i my w trójce. Spotkania trzeciego stopnia z muzyką Kate Bush i wywiadem dla BBC w niedzielę między 14 a 16. Zapraszają Justyna Grabarz i Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album z nagraniami Stanisława Grzesiuka, legendarnego barda warszawskiego przedmieścia. Ponad 50 piosenek i niemal 30 komentarzy i monologów. Niezwykły zapis muzycznej historii warszawskiej ulicy w unikalnej kolekcji z archiwum Polskiego Radia. Album dostępny m.in. na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Radio, let's go. No to zaczynamy dokładnie 7 minut po godzinie 22. Marek Wiernik przy mikrofonie. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga. Będziemy z Państwem do samej północy, no bo to są te 2 godziny i to jest jak zwykle najlepsza pora na rock and rolla. No to nie traćmy czasu. Świetny amerykański band na dobry początek. Ta grupa nazywa się Turnstile. No i słuchamy sobie razem programu trzeciego polskiego radia Turnstile. Świetny band i potrafią grać punkowo i nowofalowo i tak rock'n'rollowo, bojowo. Turnstile na dobry początek, a jako, że jest to audycja z muzyką klasyczną i z wykonawcami klasycznymi, to teraz spróbujemy pogodzić te hasła. Break on Through oczywiście, wielki przebój zespołu The Doors już za chwilę, a grupa, to jest w zasadzie super grupa, powstała ponad 10 lat temu, świetni muzycy, a wśród nich m.in. Mike Portnoy, siedzący za bębnami, oczywiście perkusista Dream Theater. No to proszę posłuchać Adrenaline Mob, Break on Through. To nazywa on się Russell Allen, no i wywodzi się z zespołu Symphony X. No jest smutna wiadomość, część z Państwa już pewnie o tym wie. To wydarzyło się 2 dni temu w Kalifornii. Zmarł Randy Meisner, basista zespołu The Eagles. Grupa The Eagles oczywiście, ale wcześniej cała masa zespołów, między innymi taki band Poco, no a przyszedł wrzesień 1971 roku, no i z kolegami, z Donem Headleyem, Glennem Freyem i jeszcze Bernie Lydon wówczas, panowie stworzyli zespół The Eagles. Randy do roku 1977 występował w tym zespole, grał na basie przede wszystkim, no bardzo udzielał się w chórkach, ale i na przykład na płycie One of These Nights sporo miał tych pierwszych wokali. Od 78 roku kariera solowa, 5 albo 6 płyt Randy Meisner nagrał z Ricky Nelsonem. Występował, no i brał udział w bardzo różnych projektach. Bardzo ważna postać w historii tej amerykańskiej, kalifornijskiej muzyki. Hotel California to między innymi z udziałem Randy'ego właśnie, no i wspomniana już płyta One of These Nights. I tak sobie pomyślałem, że właśnie ten utwór tej nocy sobie przypomnimy. Randy Meisner, grupa The Eagles. Randall Herman Meissner. Zmarł w wieku 77 lat. Basista, wokalista, współtwórca tych największych przebojów zespołu The Eagles. Cała masa pięknej muzyki powstawała wśród kalifornijskich orłów, no z reguły na antenach radiowych Hotel California, ale myślę, że One of These Nights równie piękny utwór. Proszę Państwa, dotarła do mnie dobra ta wiadomość dotycząca grupy New Model Army. No, Ameryki nie odkryli, bo nagrali koncert z orkiestrą symfoniczną, no ale Justin Sullivan ma różne pomysły i myślę, że tam sporo, bo muzyki jeszcze nie mamy. Premiera płyty dopiero będzie we wrześniu, dokładnie w połowie września. New Model Army i Sinfonia Leipzig, 40-osobowa orkiestra, z którą grupa zagrała koncert dokładnie rok temu w Berlinie. No i to zarejestrowano, podobno będzie świetnie, płyta zatytułowana Sinfonia. A zatem jeszcze poczekamy trochę na ten krążek, to może teraz Wonderful Way to Go, New Model Army. i było też trochę symfonicznie. Aż nie mogę się doczekać, co on tam, ten Sullivan, będzie wyrabiał z tymi symfonikami z Lipska. Proszę Państwa, roka klasyka według Wiernika to kolejny klasyk przed nami, tym razem z repertuaru zespołu Pink Floyd. No to będzie Money, no a wykonawca to taka orkiestra mieszana, trochę Irlandczycy, trochę Anglicy, jeśli Irlandczycy to z północy. The Answer, tak nazywa się ten zespół, no już ponad 20 lat grają. To posłuchajmy, Money. We'll be right back. Jak coś nie tak, to proszę pisać do zespołu The Answer, a nie do mnie. No ale myślę, że tak źle bardzo nie było. Irlandzka Północna Orkiestra The Answer nam zagrała. Proszę Państwa, cały dzień na antenie trójki wspominamy Korę. Ja bym chciał Państwu zagrać utwór, który wydaje mi się, że rzadko pojawia się na antenach. Powstał, nagrany został w roku 1996. Kora oczywiście z zespołem Manam. Mówią, że miłość mieszka w niebie. dokładnie 5 lat temu, 28 lipca, pożegnaliśmy KOR. No i jeszcze przy pożegnaniach pozostaniemy. 2 lata temu, też dokładnie, 28 dzień lipca, 21 rok, odszedł Dusty Hill. Być może państwo tej rocznicy nie pamiętają. No, chociaż fani, a jest ich cała masa zespołu ZZ Top, pamięta pewnie doskonale. Pincushion teraz sobie przypomnimy. ZZ Top i Dusty Hill na basie. No to mamy tego wieczora i pożegnania, i powroty. Dla mnie przynajmniej trzy siostry powróciła. To zespół w pewnym sensie zasłużony. Koniec lat 90. w Mińsku Mazowieckim wystartował. Potem chyba różnie się działo z tą grupą. Najważniejsze, że mamy nową pieśń trzech sióstr. Prawda wykrzyczana w twarz. Brothers. Przypomniałem sobie o płycie sprzed lat 13, The Black Keys, zatem w utworze Tighten Up. Someone said you Black Kiss, Dan Auerbach, jak zwykle melodyjne są te jego piosenki na tych nowych płytach również. Wracamy do naszej muzyki, do tego będzie kawerek Republiki na barykadach walka trwa. Posłucham mistrzów industrii Agresiva 69. Dlatego spotkamy się ponownie po godzinie 23. Rocka klasyka według Wiernika, ta wersja Republiki w wykonaniu Agresywy świetna. No i teraz Ramonsi. Lipiec to był 81 roku. Szósta płyta Please and Dreams i taki kapitalny radiowy kawałek. We want the airwaves. We'll be right back.